بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امين بحرمة حبيب صلى امين. اما بعد فالاول الله والاخر الله سمعونه في الدارين الله. فمن كان في قلبه غير الله فختمه في الدارين الله. لا اله الا الله هو الحق الملك المبين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون. وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون. وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون. صدق الله العظيم. محترم الناس عزيز الكنانات كما بدون كيف جماد الكنزير إنسان لون يتنوان سكان نوان وقيامة كباردة سكان نوان أولان أزلين وأبدين دعواته دعواته خوضته خوضته أولان الله عزيز الثامن جلدين كبير عزيز الدور سكيلا إما مسلمين يلاري اتلاري اتلاري اتلاري إذن الله دون الله تحقيق بجين جيرا اسم الله هنج سملاري هنج بسلاري هنج بحسلاري جين ساتلارنا زمان مسألالنا olayların akışına, yeryüzündeki beşeriyetin kavgasına bakarak hangi konunun, hangi bahsin ona alınması, ele alınması gerektiğini çok iyi bilmesi lazım. Bunu şöyle bir insan ile açıklamak mümkün. Hastahaneye bir hasta getirilse, bu hasta bazı şeyler kaybediyor. Öyle bir hasta ki burnundan veya mide kanaması gibi midesinden kan atıyor. Burnundan kan atıyor. Yani kan kaybediyor. İdrar yollarından aynı anda rahatsız idrar kaybediyor. Damla damla idrarı da atıyor. Hem kanı atıyor, hem idrarı atıyor, hem burnundan aslının sümük atıyor, hem gözünden yaş atıyor. Bak kaç tane bir şey atıyor. Kan atıyor bir, gözünden yaş atıyor iki, burnundan sümük atıyor üç, aşağıdan idrar atıyor dört. Böyle bir hastayı doktorun önüne götürseler, o doktor nereden başlaması lazım? Cemaatimizden bir hiç olasın. Kan meselesine derhal müdahale etmekler. Evvela o hastanın kaybettiği kanıyla uğraşması lazım mı değil mi? İşte meselemiz. Demek ki burada en büyük mesele kaybolan kan ile uğraşmak lazım. Benim idrar da kaybediyor. O kadar mühim değil. Gözünden yaş atıyor, öyle mühim değil. Yaşı hastalık ama o kadar mühim değil. Çünkü kan kaybetmesi demek, canını kaybetmesi demek. Oraya müdahale edilmesi lazım. Bugün bütün hocalar, bütün vaizler, hatipler, hocalar, yazarlar, Müslüman yazarlar, Müslüman hatipler, Müslüman konferansçılar, Müslüman konuşmacılar, Müslüman seminerciler, Müslüman fıkra yazarları, Müslüman programcılar aynen bu gördüğün misalde olduğu gibi ümmet-i Muhammed'in en mühim davası, gayesi, meselesi, Neyse Türkülere onu götürmeleri lazım. Hutbelere onu götürmesi lazım. Yazılarında o konuyu işlemesi lazım. Gelecelik etmeye lüzum yok. En mühim meselemiz neyse, bugün can damarımız, şah damarımız neyse, en çok azabı, ızdırabı nereden çekiyorsak, en çok yıkıldığımız, sıkıldığımız yoktan öresiyse, oradan başlaması lazım hadislerin konuşmaya. Bu çok mühim meselemiz. Öyle vaiz arkadaşlar görüyoruz ki, cemaat-ı müslümin türlü türlü belalara maruz kalmış, her türlü felaketlerin içine düşmüş, o hususları konuşacağına hiç cemaatin derdiyle alakası olmayan, Müslümanların meselesiyle alakası olmayan esen, küsten meseleler bahsediyor. Böyle vaiz olmaz. Bu cemaati oyalamadır. Cemaati oyalıyor. Yani hele ezanı Muhammed'i okuyana kadar ki cemaati de oyalayın diyor. Öyle olmam. Vallahi sorumluyum. Ben konuştuklarımdan sorumluyum. Siz de Müslümanlar dinlediklerimizden sorumlusunuz. Adeta sorumluluk aslında sorumluyum. Ağzımızdan çıkan her kelimeden vallahi sorumluyum. Kulağınızdan içeri giren her kelimeden vallahi sorumlusunuz. Bakın bunlar bütün meseleler. Nerede yazıyor? Allah'ın kitabı Kur'an'da yazıyor. Hemen ayet okuyayım. وَمَا يَلْفِهُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَذَيْهِ رَسُولٍ عَسِيدٍ ayeti dehşetle haber veriyor. مَا يَلْفِهُ مِنْ قَوْلٍ kavim ne demek? Bir söylesin kavim. Söz demek. İnsanların ağzından çıkan her kelimeyi o anda zapt eden bir melek vasıtasıyla zapt ediyorum, hesabını ben Allah olarak soracağım diyor. Hadi konuş bakayım, gelelim git. Hadi gelelim, gelin bakayım. مَا يَلْفِهُ مِنْ قَيْمٍ ağzınızdan latif olarak, laf olarak çıkan her sözü rakib, rakib ne demek? Murakip demek, murakip. Yani gözetleyici. Tesbih edici, kontrol edici, mürakip, rekabet buradan geliyor. Hani ticarette rekabet var mı yok mu? Rekabet, yani o tüccar onu gözlüyor, o tüccar onu gözlüyor. Rekabet demiyor buna. Her çıkan ağzımızdan çıkan her kelimeyi anında tesbih edip, tesbih edip, kayda getirip, banda getirip, hesap gününde bu konuşmaların, bu sözlerin, bu lafların hesabını verin bakalım. Geleceği Kur'an kültürüyle, Kur'an mesajıyla müminlere ulaştırılmış oluyor. Ben nasıl ulaştırdım? Şu andan itibaren nasıldım? Mesuliyetinizin sebebi Allah'ın bu ayetini işitmiş olmanız. İşittiniz, mesela bu. Siz işittiklerinizden, ben de anlattıklarımdan sorumluyum. Sorumluluk insan olmanın icabıdır. Çünkü hayvanlar sorumlu mudur, değil midir? Şu söyleyin, hayvanlar sorumlu değil. Sorumlu olan tek varlık insanlar. Biz sorumluyuz. O yüzden hangi meseleleri, hangi mevzuları gündeme götüreceğimizi, kültüye götüreceğimizi, ekrana götüreceğimizi çok iyi bilmemiz lazım. Ümmet-i Muhammed'in azabı nerede? İzdirabı nerede? Sıkıntısı nerede? Bunalımları nerede? Nereden kaynaklanıyor? Nereden sürükleniyor? Nereden çözülüyor? Nereden halledilmesi lazım? Tabii Kur'an'ın verdiği haberler ölçüsünde bunları ele almak lazım. Şimdi bu günden sonra devam edebiliriz. Geçen dakika beraber müzakere etmiştik. İnsan topluluklarını bahsetmiştik. Nerede insan topluluğu varsa orada bir takımların ve nizamların da olacağının düzeninden bahsetmiştik. Bunu herkes kabul ediyor. Nerede insan topluluğu varsa orada bir takım kanunlar, esaslar, usuller ve nizamların olması zaten mecburidir. Ancak bu kanunların, nizamların, esasların, usullerin kimin tarafından konmasını konuşmuştur. Kim tarafından bu kanunlar konuşur? Müminler, mümin olanların buna vereceği cevap, insanları kim yaratmışsa onların nizamını, düzenini de Allah koyar şeklindeydir. Müminin cevabı da olacak. İnsanları kim yaratmışsa insanların yönetimiyle alakalı kanunları da yaratıcının koyması lazım. Vallahi diyor. Müminin cevabı budur. Bunun dışında cevap verseniz kafir olursunuz. Ne demek kafir olmak? Mü'min olmaktan çıkmak. Mü'min olmak. Mü'min olmaktan çıkınca ebediyen bir yerden de çıkıyorsunuz. Orası nere? Cennet de kardeşim, cennet ya. Mü'min olmaktan çıkınca ebediyen cennetten de çıkmış oluyor. Ebediyen cehenneme mahkum oluyorsunuz. Bak ne dedi ki? Korkuş ya, hepsidir. İmandan çıkmak. Kutusunda çözüldüm. İmanını kaybeden adam ebediyyül ebed cehennemde yanmaya mahkum oluyor. Hiç kutusunda. Halidine fiha ebeda. Cehennem. Böyle bir azaba uğramak ne kırdın? Onun için yolumuzu, yönümüzü, halimizi, tavrımızı, tarzımızı, tutumumuzu, durumumuzu iyiden götürmemiz lazım. Dünyada olup olmamak da önemli değil. Dünyada çok çok kalsanız, çok çok bulunsanız, 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl, ama hadi sayılı günler. Ya ebedi alem olacak, ya bundan sonrası olacak, ya mezardan sonrası, ya kıyametten sonrası, ya maktardan sonrası olacak. Bir Müslümanın asıl meselesi budur. Asıl problemi burada yapıyor. Bakıyor insanlar, çayırda otlayan hayvanlar gibi, o çayırın mesafesi ne kadarsa onu görüyor, o da ötesini görüyor. Bakın marketlere bakın, asıl marketlere bakın. Otladığı çayırın mesafesini görür. Ya zavallı merkep biraz basını kaldır da çayırdan ötesini görür. Bak düşünün var o yanda. Bunu görmez. Otladığı yer ne kadar ise kadar. İnsan böyle olamaz. İstikbali görmemiz lazım. İstikbalimizi görmek. Bir Müslümanın istikbali, hemen söylüyorum, hesap gününden sonra gideceği cehennem veya cennet olacaktır. İstikbalimiz budur. Yani şimdi dünyadasınız, dünyadan sonra ölüm var, öldükten sonra mezarlık var, mezarlıktan sonra kıyamet var, kıyametten sonra hasır var, hasırdan sonra mahşer var, mahşerden sonra hesap var, hesaptan sonra mahkeme-i kübra var, mahkemedeki karardan sonra bir söyleyin, ya cennet ve cehennem var. O halde bu Müslüman istikbali neymiş? Ya cennet ve cehennem. Yok efendim, istikbal deyince oğlumuza bir mağaza, kızımıza iyi bir damat, altına iyi bir araba. Ya bunlar istikbal olur mu? Hayır. Müteşekkiller bunlar. Bu yuvaların yok bunlar. Sen nasıl mağazaya, efendim arsaya, masaya, kasaya istikbal diyorsun? Sen yeriksin. Sen ne biliyorsun akşama sağlam çıkacağını? Sen ne biliyorsun yatağına yatıp da sabaha? Hayattayken hayata kalkacağım, nereden biliyorsun? Sana bir yok, ebedin yok, garantin yok, belgen yok, bildin yok. Ya bu insanlar ne kadar zahil oldu? Ne biliyorsun? Yani ne biliyorsunuz bu insana ne olacak, ne olacak? Allah-u Teala Kur'an'da ferman ediyor. وَمَا تَدْرِي نَفْسٍ مَاذَا تَسْجِلُ غَدَى. Bir saniye, bir dakika, bir saat sonra insanın eli nereye uzanacak? İnsanın gözü nereye bakacak? İnsanın kulağı hangi sese tercih edecek? İnsanın ayağı nereye gidecek? Bunun ilmini insanlara vermedin diyor Allah-u Teala. Sen de yoksun ilmini. Böyle olan insan çok dikkatli hesaplı olması lazım. Ayağını hesaplı atması lazım. Ağzından kelimeleri hesaplı atması lazım. Dinden, imandan çıkmaması lazım. Bu günden sonra devam edelim diyor ama mevzu takip ediyor tabi. Zaman da çok sınırlı. Cemaatle şeyden şey geliyor maşallah. Ekmek alın ayağa gelen müşteriler gibi. Ben burada ekmek takıyorum ki kim giderse ekmeği bütün alı alıp gider. Öyle değil mi? Ama sonradan gelen dersin bütününü alıp gidebilir mi? Bak gördün ekmek yürüyü bırak. Dersin başında bulunması lazım ki sonunu bütününü tamamen alabilir. Bunun felaketini bırak. Ben hiçbir zaman ne yapacağımı saymıyorum kendimi. dersinin tamamını, cemaatin tamamına veremiyorum. Çünkü cemaatin tamamı yakında gelmiyor. Köy dersi geliyor. Perakende geliyor maşallah. Kimisi kanadı kuruk kuş gibi. Kimisi kanatlı kuş gibi. Kimisi gelsek sayısak. Kimisi gelmez gelmez. Kimisi şöyle cevap ediyor. Yani böyle cihur cihur, iştahlı, istekli, harcılı, heyecanlı, manalı, sevdalı gelemiyor. Vakit bulursa geliyor. Vakit olursa geliyor. Yani hele ki inşaat edeyim de öyle gidelim diyor. Yani vaaz-ı nasihatı işlerinin en sonuna alıyor. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Bununla tutlak olmaz. Vallahi Bosna her şeyin başına gelen musibetin sebebi buydu. Camiler garip kalmış. Vaaz-ı nasihatlar garip kalmıştı. Cuma namazları garip kalmıştı. Yemin ediyor yaşlı Bosnaklar. Görüşüyorum, beş yıllarda çok boşmak var. Yani bazen çağırıyorlar, aktan sohbetini biliyorum. Diyorlar ki, merkezlerde, kasabalarda, hele köyleri hiç daha hiç konusu etmeyindir. Köylerde katliyen cuma namazı kılınmaz hale gelmişti. Köylerde cuma namazı kılınmıyor. Merkez olan yerlerde de diyor, cuma namazı son iki sene, üç sene içerisinde iyiden iyiye terk edilmişti. Bazı mühim Osmanlı tarihi camilerinde cuma namazı kılmak için kahvelerden Hanefi mezhebine göre 5 kişiyi vallahi zor çekiyordu diyor. Bir Hanefi mezhebine 5 kişiyle cuma kılmak. Kahvelerde akşamlara sabahlara kadar tıklım tıklım oturuyorlar. Cuma namazını kılmaya 5 kişi bulamıyorduk diyorlar. Bakın 106 cami yerine girebiliyor. Damla düşünüyor. Allah Bosnalıların belasını cezasını verdi. Aynı cezaya çarpılmak ister misiniz, istemez misiniz? Öyleyse camiler dolacak. Bazı nasihatler parlayacak, haklanmayacak. İşinizi, gücünüzü bazı nasihatin arkasına alacaksınız. Dininizi öne, dünyayı arkaya alacaksınız. Yoksa dünyada en arkada kalırsınız. Nasıl İslam tarihine, nasıl sahabeye, nasıl tabiine, nasıl Osmanlı ecdadımıza vallahi dinini öne almış, dünyasını arkaya atmış. Ama dünyada en önde olmuş. Şimdi bakın Cumhuriyet kurulduğundan beri dünya ön tarafta, dinimiz arka tarafta. Ama dünyanın en geri milleti. Paramız en geride. Sanayimiz yok, endüstrimiz yok. Şimdi başımızda hükümet bile yok. İdare yok, siyaset yok, ticaret yok. Silahat et, hayatınız yapılmaya geldi. Ben sizi İslam'ı geri plana atan, ben de sizi en geri plana çektim dünyada bu günada. Yapmayın Müslümanlar. Dininizi öne alın diyorum esnaflar. Dininizi öne alın tüccarlar. Dininizi öne alın efendiler, beyler, ağalar. Yoksa geri kalmaktan, silinmekten vallahi kurtulamazsınız. Bugünkü azabımız gidip, din geri hakikaten şu kürsüye çıkarsan bile, kürsüye Kur'an-ı Kerim yok ya. Geçen gün çok dindar, dinine bağlı, sarıklı, cibbeli kardeşlerimizden birisinin dinine çağırıldığını, Kur'an kürsünün salonunda düğün yapıyorlar. Bir masa kurmuşlar, mikrofon koymuşlar, böyle suyu da koymuşlar. Bugün ya bu kürsünün Kur'an-ı Kerim'i nerede? Kur'an'ı unutmuşlar. En başa alınması da lazım gelen Kur'an'ı unutmuşlar. Kürsü de Kur'an yok. Kur'an'ı böyle unutursan, Kur'an'ı böyle kenara atarsan, Kur'an'ı köşeye atarsan, Kur'an'ı tabuta kılıçların içine koyup da duvarlara atarsan, acaba iflah mı olursun sen? Oluyor musun yani iflah, oluyor musun? Kur'an okunacak, Kur'an anlatılacak, Kur'an anlatılacak, Kur'an parlamentoya hakim olacak. Kur'an Türk silahlı kuvvetlerine hakim olacak. Kur'an hayata hakim olacak. Kur'an her şeye hakim olacak. Vallahi Allah kitabını bu maksatla gönderdi. Mezarlarda okunsun, pazarlarda okunsun, ölülere okunsun, hastalara okunsun, zavallılara okunsun diye Kur'an vallahi gönderilmedi, billahi gönderilmedi. Ayet-i Kerime'ye bakıyorum. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهِنْ اِسْمِينَ Müthiş ayet. Sure, Nahl Suresi 51 numaralı ayet. Nahl Suresi'nin Nahl. Nahil ne demek? İçinizde bilen var mı? Kur'an'ın 114 suresinden bir tanesidir. Nahil ne demek? Arı, arı. Ne arısı? Esked arısı değil ha. Mal arısı. Ya en nahlı. Mal arısı. Ne cahili bir dikkat bir şey. Kur'an'ın 114 sure ki Allah'ın garip işlerine bakın ki Allah'ın garip işleri. O 114 surenin bir tanesinin adını bula bula bal arısının adını koymuş. Sûret-i Nahl. Mal arısı sûreti. Ebaib-i Alem. Mümkün bir ismi vermiş diye başlasak vallahi 10 gün başlasamız lazım. Tamam mı? Ne bilsin ya bu Kur'an? Kur'an sensiz bir kitap. Sensiz bir kitap. Bitmesi mümkün olmayan bir kitap. Ama Kur'an bize daima geri plana atılmıştır. Vallahi bugün Müslümanların kitabı Hristiyanların kitabından daha geride kalmıştır. Niçin? Hristiyan millet vesilleri parlamentoya girmeden evlenmeyin üzerine el basıp yemin veriyorlar. İncil görüyor musunuz? Adamlar İncil'i de olsa, İncil'i. İncil bugün İncil'i kitabı. İncil'i. Bir kelime de İncil'i ha. İncil'ine muharrat Arapçası. Bozulmuş, çözülmüş, kalem karışmış, el karışmış, hakikati kaybolmuş, orijinal dediğimiz aslı kaybolmuş kitap. Ama kaçma ve sapık neyse, bugünkü Hristiyanlar İncil'lerin İncil kitabını parlamentoya taşıyabilmiş mi, taşıyamamış mı? Peki halkının %99'u Müslüman olan Türkiye, Kur'an oraya kadar götürebilmiş midir? Hadi söyleyin işte. Bir de Kur'an'ımız var diyorsunuz. Senin Kur'an'ın ölüler için var. Hayatta olanlar için değil ki. Ama hesabını öğretmiş. Böyle anlamanın hesabını veriyorsunuz zaten şu anda. Böyle anlamanın hesabını, azabını çekiyoruz zaten. Alın işte terörün haline bakın. Alın anarşinin haline. Alın parlamentonun haline. Dünyanın en kötü parlamentosu Türkiye'deki parlamentodur. Niye? Kur'an'ı çekmiyor. Kur'an'ı çekemezsiniz. Namusum ve şerefin üzerine and içerim diyor. Ya sende ne namus ya da şeref var hayran. Olmayan şeyin üstüne yemin edilir mi? Namusunu da olsa devletin bütçesini söylemezsiniz. Şerefini de olsa hazineyi söylemezsiniz. Onun bunun hakkını, hukukunu yemezsiniz. Ne namusu şerefi? Vallahi Kur'an'a inanmayanların şerefi yoktur. Ben bunu her gün ispat edebilirim. Kur'an'a inanmayanların, Kur'an'ı kendisine rehber edinmeyenlerin şerefi olamaz. Bugün Amerika dünyanın en kuvvetli görünen bir ülkesi. Ama Amerika'daki halkın, erkeklerin %46'sı bak, 100 Amerikan erkeğinin 46'sı homoseksüel olmuş durumda. Yani erkek erkeğe cinsi temas yapıyor. Şimdi bunlar şerefi mi değil mi? Vallahi değil ya. Eşcinsel, homoseksüel olan insan şerefli olamaz. Siz şerefli ne yapıyorsunuz? Namusun ve şerefin üzerine and isterim. Ondan sonra korkuyla ihale besteleri hırsızlık eden millet vekili. Dünyanın en küçük hırsızları millet vekilleri. Korkuyla altında ihale besteleri. Şerefe bakıyorsun ya. Onun için millet vekillerinin itibarı hürriyat da bitiyor. Öyle öyle mi değil mi? Vallahi bir gün gelecek bu millet vekilleri halkın hizmetten olacaklar. Yani 60 milyonun insanın, yetiminin, eşsizin elleri bir gün o millet vekillerinin yakasında olacak. Şerefsiz millet vekilleri. Ağlayan millet, sığlayan millet, sızlayan millet, kimseden kafir yetenenler. Gazlıklarda, yük eserlerde seyfini kılan şerefsiz millet vekilleri. Hangi milletin vekilisi? Hangi milletin vekilleri bunlar? Ne bir gün yakaladığınız zaman yakasından tutup yüz insanı veriyorsunuz. Kıştınız sorumlu. Kıştınız sorumlu. Ne bir gün yıldım bulmazdık. Namurlara 200 bin lira zam verecekler. Kinelerle, şefetlerle alay eden gibi seni uzatıp çekiyor. Uzatıp çekiyor. Lan sen kimsin şerefsiz? Namurlar alay edilsin demek ki. kalem erbabıyla alay eden şerefsizler. Nerede gördün böyle parlamento? Nerede gördünüz böyle bir hükümet? Müslümanlar, dininizi öne alın diyorum. Vallahi onu buradan tutamazsın, sürünün sürün. Bakın dostla, üstü buçuk senedir hiç olan, hiç olan Türklerin silmesi altında iyi. Aynı şey basın gelir. Kimse hoca söylemedi, duyamayacaksınız. Yarın huzur-u mahşerde her birimizin yakasında elim olacak. Her birimizin kulağının dibinde sesim duyulacak. Söylemedi, duyamayacaksınız. Ve hakkıyla Müslüman olun, yarın bakın. Böyle sürüden böyle tartış olamayız. Allah-u Teala cümlemizi en yakın zamanda Kur'an'ın hakimiyetine mahkum olup inşallah. Her şeyi kuran, Kur'an'ı daima öne alacaksınız, Kur'an'ı daima ele alacaksınız. Kur'an'ı okumayan insana ben gerçek Müslüman diyemiyorum. Alimlerimiz diyor ki, çünkü Kur'an cümledi, sanki dünyaya gelmedi. Ders dünyaya geldim demem, şuna bakma. Allah'ın kitabını bilmeyen nedir Allah'ın kitabı bilmeyen adam? Dünyaya gelsen olur, gelmese hayranın kesin. Ne gelecektir ki dünyaya? Dünyanın izahı Kur'an'da, dünyanın manzarası Kur'an'da, dünyanın sözünü Kur'an'da, dünyanın hazmi Kur'an'da, dünyanın izzeti Kur'an'da, dünyanın lezzeti Kur'an'da. Evet, ayete başlıyoruz dedi. وَقَالَ اللّٰهُ Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, Kur'an tabi Allah'ın buyrukları. Ne buyurdu Cenab-ı Hak? لَا تَتَّخِذُوا اِلٰهِنْ اِنْ Şu mübarek kelimelere mana vermek lazım. Bunlar sadece okulsun diye buralara yazılmadı. Bizim cemaat-i müslümüne sorarsanız, Kur'an-ı Kerim niçin geldi Hacı Baba? Öldükten sonra ruhlarımıza okunmak için hocam, ey Allah cezanı versin sana. Hala bak, bırak kim söylüyor bunu? Kim yazıyor bunu ya? Sen Kur'an'ı gayesinin içinde kullanıyorsun. Yani sen Kur'an okurken bir ayet sefere de senin ruhuna okuyor, canına okuyor. Sen Kur'an okuyorsun, zalimler de senin canına okuyor da kullanıyor. Eğer sen hakkıyla Kur'an okusaydın, zalimle canına okuyamazsın. Anasını alakırdın Allah'ın zalimler. Bunun Kur'an okuduğunu bilmiyordu. Kur'an anlaşılarak okunur. İçine girmedikçe Kur'an yoktur. Bir adama sorsanız, karpuz yedin mi? Nasıl bir soru? Efendim sen ne var, Kur'an'ın içinde ne var? Hükümleri ne, emirleri ne, ayetleri ne, esasları nedir diye Kur'an'ın manasını merak etmeden bir sene Kur'an okulan, Kur'an'ı okudum diyemez. Diyemez dedim. Müslümanlar, ne olacak bizim halimiz? Böyle ne olacak bizim izlemiyorum. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا اِلٰهِ الْمُسْلِينَ Bakın ayet bu. Nahl suresinin, yani Bal Arası suresinin 51 numaralı ayeti, 51. Yüzün yarısından bir fazla. Yüzün yarısından bir fazla neydi? Tebrik eder. Aynen Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'ın peygamberliğini böyle haber veririz Bekran'da. Yüzün yarısından bir fazla demek 51 numaralı. Nuh Aleyhisselam'ı anlatırken Kur'an, فَلَبْسَ فِيهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِنَ عَامًا diyor. Aynen ayetin kendisidir. Hazreti Nuh peygamber olarak kavminin, milletinin arasında اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِنَ عَامًا 50 eksik bin sene kaldı diyor. 50 eksik bin sene. Ne demek? 950 sene. 950 sene demiyor Kur'an. 50 eksik bin sene diyor. İlginç. Niçin böyle söylemiş? Niye 950 sene dememiş de 50 eksik 1000 sene demiş? Bunun açıklamasını şu anda yapmaya başlayacak 8 saat duruyor. Bir vaka böyle. Kur'an ne diyorsun kardeşim? 51. ayet. Cenab-ı Hak diyor ki, La tettehizin. Bakın. kelimenin başında hangi harf var kursu söylesin, lemelik var. Lemelik'in olduğu yerde ne mana var? Hayır, yasak olmaz. Nerede Kur'an'da hangi kelimenin başında lemelik varsa orada hizmet ve yasaklama var. Buradan geçinmek. Hani trafikte böyle harfın işareti var kırmızı. Ne demek? Burası geçinmek. İşaret. Kur'an'da da nerede yanılık varsa orada duracaksın. Bir tansiyle diyemezsin. Manasını. La tettahizu. Bak kelime geldi. La tettahizu. Edinmeyin. Edinmek. Yani tutmak. Arapça ehaze, lehzizi, istafaze, yettafizi, Arapça tutmak, almak, edinmek, sahip olmak. Mesela bir şeyi tutmak, sahip olmak, yani ki gözlüğünü sahiplenmek, buna istifaz deniyor. La tettafizi, sahiplenmeyin, edinmeyin, almayın. Bize yasaklanan bir şey ya. Neyi almayalım, neyi sahiplenmeyelim ya Rabbi? İlahınlı, iki tane ilah edinmeyin. Arapça ilahın, böyle bir kelimenin kelime, ye harfiyle min harfi geldi mi, üstünü anlama geldi, üstünü. Mesela, hacılarımız iyi bilirler, Suudi Arabistan'da hangi para geçerli? Riyal. Mesela, iki riyal denildiği zaman, Araplar iki riyal denildiği zaman nasıl söylüyorlar? Riyalin, bak iki riyalin, riyalin, iki riyalin. Kalemin, ne demek kalemin? İki kalem. Mesela mendil Arapça, mendil. Mendilin, iki mendil demek. Yani senle, yeğenin harcayacağın gibi iki. Aynen ne demek, aynen, iki değil. Üzümün, iki kulak. Yani senle, yeğenin, bir tek var kulanda. İlahın, ne demek öyleyse ilahın, iki ilah. Sakın iki tane ilah edinmeyin buna da. Allah Allah, böyle söyledim ya. Bir insan iki tane ilah kabul eder mi? Demek ki eden varsa Allah etmeyin diyor. Allah kimsenin yasaklıyorsa, demek ki insanlar tarafından isten hiç yasaklamaz. Bir insan hiç olmayacak değil. Hani birisi dese ki, sakın güneşin, hepsi güneş çıkırsa güneşin ortasına oturma dese, bunlar bir şey benzer mi? Öyle tutamazsınız zaten oturasınız. Olmazsın zaten yasaklıyorsun. Olmayacaksın yasaklamaz. Demek ki oluyor ki Allah yasaklıyor. لَا تَتَّهِذُ اِلَٰهِ الْمُسْلِينَ İki ilah kabul etmeyin, iki ilah edinmeyin, iki ilah tutmayın. İki tane ilaha inanmayın. لَا تَتَّهِذُ لَا تُعْمِنُ لَا تَعْتَكُدُونَ İki tane ilah itikad etmeyin. Ne demek iki tane ilah? İlah demek biliyorsunuz. La ilahe l'alemin diyor. Ne demek la ilahe l'alemin? Ey alemlerin ilahı. Kul a'udhu bi rabbin nasi, melikin nasi. Devam edin. Bak ilahin nasi. İlah geldi. İnsanların ilahı kimdir? Alemlerin ilahı kimdir? Allah'tır. Ama innama ilahukum ilahun vahid. Ne demek? إنما إلهكم سجن إلهنا إله واحد سمنا إلهي بي إلهنا بيجن سجن بيجي مسلمان لرم يعني مسلمان لرم إله الله بيجن أما ترى النبي أوليس كل إتكال إله إبن لي إتكال إله إبن لي فصل من ترى الكلمة تقول إتكال سجن جسم بسلاح جرمس لرم ده İki ilah edinmenin manası şudur. Bir tanesi yaratıcı ilah. İlah demek fikir koyan, kanun koyan, esas koyan, sınır koyan, haramdır diyen, helaldir diyen, olmaz diyen, olur diyen, yani emreden ilah budur. Bir tanesi yaratıcı. Yaratıcı ilah. Kullahın zibi rabbin nasi, melikin nasi, ilahin nasi. İnsanları yaratan ilah, ilahin nasi. İnsanları yaratan ilah. Peki öbürü, daha öbürü olur mu ya? Ölür diyen varsa Allah'ı sinir diyor. Öbürü olur ki Allah elma gölesi diyor, yapmayın diyor, edinmeyin, la tettakı diyor, almayın, etmeyin, gitmeyin, yapmayın. İlahi bir ilah. O bir ilah kim? Tasavvur olarak tabi böyle. Yüzüsü yaratan Allah veya ilah, öbürü yöneten Allah veya ilah. Yöneten. İki ilahın anlamı budur. Bir kimse dese ki, Allah amenna vardır, Allah'a inanıyorum, Allah yaratıcıdır dese, Allah yaratıcı olsun, yaratmak Allah'ın olsun ama Allah yönetime, Allah devlete, Allah hükümete, Allah siyasete, Allah idareye karışmasın. Yaratan Allah olsun, yöneten insan olsun dese, bu kut ilahsata öğretmektir, kut ilahsata. Ve bunun adına Kur'an-ı Kerim üç harflik bir kelimeyle isim koymuş. Kim, rı, tak, nedir? Üç tane hasar. Kim, rı, tak, yani kürset demek. Kürset de demek, ortak demek. Allah'a ortak etmek. Kur'an'da bu üç harfli kelimenin bugünkü konuşulan Türkçe'de, yazıda, konuşmada, yemeklerde, beyanlarda vesair yazılarda bu Kur'an'ın anlatmaya çalıştığı bu manayı ifade eden Yunanca aslında bir kelime var, onu yazıp çiziyorlar. Bu kelime nedir? Yalitsiz. Nefimize rahmet. Vallahi layısını kabul edenler iki tane ilah kabul etti söylüyor. Birisi yaratan, birisi de yöneten. Allah yönetine karışmasın. Vallahi böyle kuran kitap la tettehizu ilahi. Bakın Nahl Suresi 51 numaralı ayet. İki ilah. Allah yarattıklarını yaratsın ama yarattığına karışmasın diyor. Mesela öyle demiyorum canım, din devlete karışmasın, devlete dinle karışmasın, ben ne varım? Yani bu kelimeleri duyuyoruz biz ya, hata mıyız yoksa, bir düşme miyiz? Ne diyorlar bu adamlar diye. Biraz öğrenmesin mi? İster seni profesör ya. Din devlete karışmasın mı? Devlet dinle karışmasın mı? Zaten bu tür şeyleri yürüyor. Devlet dinin her şeyine karışsın, karışmıyor. Her şeye karışıyor. Kurban derinde, kestiğiniz kurbanların derisine bile karışıyor. Neye karışıyor ki? Ama din devlete karışıyor mu karışmıyor Türkiye'de? Haddine mi ki din ve din hocalarının devlete karışması mümkün mü? Ne dediğim? Peki din devlete karışmasa ne olur? Ya dünyanın en büyük akılsızlığıdır bu. Dünyanın en büyük mantıksızlığıdır bu. Söylüyorum size, Sivas'ta zaman zaman söylemişsinizdir. Bu zamanlar mahkemelerin, yani cumhuriyet savcılarının, ağır ceza mahkemelerinin ve devlet güvenlik mahkemelerinin, 5 sene de sıkıntı mahkemelerinin demirbaşıydı. 100 sen, 100 sen kalınacak gibi, 100 mahkemeye gelerek, 100 karakola gelerek. Uzatmıyorum, bunları sabrın biliyorsunuz, söylemeye gerek yok. Adeta demirbaş, adeta abone, tanımdan kalmamıştı. Kalbinin karşısına gidince, hoca yine mi geldin derdi. Yine yine mi geldin derdi. Kalbim de sen Kayan Efendi'nin de ne diyeyim buraya? Bırak cehennemin cümle burası. Ben buraya ne olurum? Kayırıyorsun, ilerliyor. Karakoldan kayıt geliyor. 24 saate gitmezsen polis seni geldi diyor. Ne oldu? Bu sefer yine böyle bir ürün kalbi vardı 55 saatinde. Hayatta Allah selamet versin. Ölmüşse rahmet etsin, fena bir adam değildi. İfademizi alırken öyle sigara içerdi ki, iki defa boğulmak özgürlüğü. Aynen, boğaz vakfı gibi dümen çıkarıyoruz ya. Boğaz vakfı, sigara kadar ne bir zehirleniyorsun ya? Sigara büyük bela. Hiçbir Müslümana vallahi yakışmıyor. Deseler ki bana hocam Müslümana yakışmayan bir numaralı şey nedir? Dedim ki vallahi sigaradır. Hiç yakışmıyor. Bir Müslüman ağzından güzel sözler, güzel kelimeler, güzel kokular yayılmalı ya. Böyle pislik kokular yayılmamalı be. Ayıp ya. Yani kalaycık köyünün yanında otururum. Kalaycık köyü ya da hız. Onun yanında otur, sigara içenin yanında oturma. Ne der bak bu köy? İfadeni yazdı siz bir şeyler. Ondan sonra dedi ki hoca, dışarı çıkmadan bir şey soracağım dedi. Ama dedi aklıma bir şey gelmesin, resmi olarak görmeyeceğim. Tahsil soracağım. Tahsil olarak görmeyeceğim. Ben senin merak ettiğim bir şey var. Seninle alakalı değildir, benimle alakalı değil. Sevgim. Hay hay dedi, senin sevgim diyorum. Dedi ki, layıklık diye bir şey var dedi, biliyorsun dedi. Konuşuyorlar, yazıyorlar, tartıyorlar, çekiyorlar. Sen de buraya bir şey gelmiyorsundur, alana alıyor dedi bak. Layıklık. İşte, din devlete karışmayacak, devlet de dine karışmayacak diyorlar. O taktiri bunun Kur'an-ı Kerim'e göre bana anlatır mısın dedi. Adam merak etmiş yani, Müslüman da bir adam hayattaysa dedi, ona kulağı anlatıyorsun. Dedim ki, sayın kazım, bununla alakalı Kur'an'da tam 3152 ayet var. Kur'an'da en çok layıklıkla alakalı ayet var. Hadisler var, bir o kadar da hadisler var. Bütün bunları dedim sana okuyayım desem, iki gün beni dinlemen lazım. Dedim ki, iki dakika beklemesin, şimdi kapıda dedim, müsaade bekleyen bir adam var. Kısadan açıkladı bana, kısadan. Kısadan açıklamak lazım demişse, tarihinden dedim cevap vereyim, tarihi var mı? Tarihin arzusunu yok. Layıklık demek, din devlete karışmayacak, devlet de dine karışmayacak, tamam. Türkiye'de devlet dine karışıyor. Diyanet İşleri Başkanı'nı devlet tayin ediyor. Ya vilayet müslülerini kim tayin ediyor? Başkasıyamıyor. Öyleyse Batı Trakya'da müslüyü kim tayin ediyor? Herkesiyor, hay! Bilmediniz mi ya Batı Trakya'da müslülerin, müslüleri halkın sesliğini? Türkiye'de devlet tayin ediyor. İstemediği müslüyü kulağından çıkıp açtan atıyor. Devlet, hani karışmayacaktın sen İslam'a, dinine, din adamına? Yok, öldü mü? Anlattım ben bunları sazıya. Dedim ki hocam tamam dedi, bunlar oluyor dedi, biz buralara girmeyelim, çıkamayız dedi. Çıkamayız, doğru yani. O zaman dedim devletin dine karışmasına karışmayla karışmayalım diyorsunuz. Geriye bir madde kaldı nedir? Dinin devlete karışmaması. Öyle değil mi? Bir madde kaldı. Dinin devlete karışmaması. Tam o esnaya, esnaklığa gelmişmiş ki, kal ıslarlanıp, kalcının masasının altında, ayağının altında bir zil var. Ayak tabıyla baktığını, o kal ıslarından kal ıslanıyor manasına geliyormuş. Yüzlü, ben baksam bulamaz, ayağının altında zil var. Baktım zırrrr, kalcına geliyormuş. O mesaj geldi. Her gelince aklıma da vallahi temsil geldi. Allah'ın ismi. Bir devlete karışmazsa devlet ne olur? Şimdi ona sorayım, kal geldi. Kayı getiren adam, o zaptı, ortaya alıyor. Kayı oraya koydu, yanına da şekeri koydu. Hem kayının şekeri yanlara. Dediğim ki kayın saygı, işte mesela bir şey bildim. Siz şekeri dedin, kaya karıştırmasak. Aman şu şekeri kaya karıştırma, aa. Zaman karıştırmayalım. O zaman kay ne olur dedim. Biraz durdu, şekersiz kay olur hocam dedi. Hay Allah razı olsun dedi. Bir misal daha arz edeyim zat-ı âliğimize. Şuraya bir kase çorba koyalım. Yanına da tüz koyalım. Sakın bu tüzü çorbaya karıştırmasın. Haa! Geçelim. Çorba ne olur dedim? Tüzsüz çorba olur dedim. Aynı mantıkla, aynı muhakemeyle sualimde cevap vermek istiyorum dedim. Şuraya devlete koyalım. Şuraya da dini koyalım. Sakın dini devlete karıştırma. Haa! Derken devlet ne olur dedim. Sen de ağzına dinsiz olur demesin mi? Vallahi billah. Dedim ki bak sayın saygın, dinsiz olur kelimesi sen kullandın ben kullanmadım derseniz. Bakla bir sesim yoksa. Müslüman adamın kulesini, dinini, kahretini, vallahi biraz bir gibi kocam, bu namı sizler bize anlatmışlar dedi ya. Koskoca saygı bu adam. Mesut üç gündür bununla millete uyanmayan Müslümanlar, yapmanla lazım, gençler, kardeşler. Bakın siz seni ya. Allah yeryüzünü yaratandır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي الْبَطْنِ İki bin ayetler layıklıkla alakalı. Hepsi size verebilir. Yazmışım ben. İki bin küsur ayet var layıklıkla alakalı. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Göklerin mülkiyeti, yeryüzünün mülkiyeti Allah'ındır demiyor mu Kur'an? Mülkiyet Allah'ındır da o mülkiyetine Allah nasıl karışmaz? Göklerin ve yerin sahibi olacak ama karışmayacak diyor. Size değil mi öyle bak. وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Göklerin ve yerin mülkiyeti ve hakimiyeti Allah'ın olacak ama kadınların başörtüsüne Allah karışmayacakmış. Şu hallana bak. ne korusun, ne korusun. İşte dünya Müslümanlarının bir numaralı meselesi bir yudum değil miydi? Bir yudum. İşte onun için evvela tanımayı durdurmamız lazım. Evvela layıklığı kaldırmamız lazım. Alem İslam'ın kurtuluşu Türkiye'nin kurtulmasına bağlı. Türkiye'nin kurtulması layıklığı kaldırmasına bağlıdır. Allah'ı dönedir, Allah'ı dönedir. Allah'ın ve Resulü'nün önünü kesen madde budur. Allah'ın dininin hayata hakim olmasına engel budur. Problemlerimizin çözülemeyişinin vallahi sebebi budur. Ben bu konuşmayı zelal kurmayı başkanlığına yapmaya hazırım. Yeter ki fikir bulacaksın. Ben de başka kına tutuyorum. Kimseyi tahsil etmiyorum, kimseyi tahrim etmiyorum, kimseyi gidimle kullanayım demem demiyorum. Bütün diyorum. Anlayın diyorum, ayet ediyorum. Tekirin realetleri Milli Güvenlik Kurulu'nda vallahi açıklamaya hazır. Ayet ayet, kelime kelime, mana mana. Ya Kur'an'ı ortadan kaldırsınlar, yahut laikliği kaldırsınlar. Laiklikle Kur'an bir saniye bir arada duramaz. Ya laiklik bir kenara içilecek ya Kur'an-ı Kerim. Ama yetmiş yıl bir kenara içilen kimdir? Kur'an-ı Kerim'dir. Ya ya Müslümanlar. Zıttı cennet sırasındaki mezarlara okumak için Kur'an-ı Kerim geldi. Her mezarın başında bir Kur'an okuruyor. Peki yaşayanlara okunmak için Kur'an-ı Kerim gelmedi mi? Mezarlıkla ne alakası var Kur'an'ın? لَا تَتَّفِهِ اِلٰهِينَ İki ilah kabul etmeyin. Bir yaratan ilah, bir de yöneten ilah. Halbuki Kur'an'ın getirdiği nizam, sistem, hüküm nedir? Yaratan da Allah'tır, devam edin. Yöneten de Allah'tır. Vallahi ayet var. اَنَا لَهُمْ خَلْقُ وَنْ اَمْرُ Onu yönetmesine. Kalk yaratmasına. Yaratmak da Allah'ındır, yönetmek de Allah'ındır. Yönetimi Allah tayin edersen kaybolmak. Benim Allah'ın selahiyeti nereden alıyor? Yaratmasına alıyor. Sen de yaratıcı ol, sen de yönetici ol. Yaratıcı olmadan yönetici olamazsınız. Yönetmek Allah'a mal. Kanun koymak, nizam koymak, bu helaldir, bu haramdır demek, yalnızlığına mahsustur, Allah'a mal. İntikadımız bu yani. Temel inancımız bu. Daha her şeyden evvel bunu anlatmak lazım çocuklara, gençlere, adamlara, insanlara. Evvela bu da mıdır? Elif, ta, noktası bizden başlıyor. İki ilah kabul etmeyin. Efendim, camide gidip Allah'a ibadet ederim, evlendirme dairesine gidip de orada da İsviçre'den alınan kanunlara göre evlenirim. Camide Allah'a göre, nikah dairesinde İsviçre kanunlarına göre emir vermez mi? Resulüme cahit bir şey veriyor. Haberiniz yok mu? Vay Müslümanlar, vay vahiy Müslümanlar. Bak, sen ismini görüyor musunuz? Kasıkları görüyor musunuz? Niye? Kur'an'da Allah-u Teala'nın kadınlarla nasıl evleneceğine dair ayetler var mı yok mu? Yetmiş nedir bu ayetler ne oldu? Seslenmiyor. Kendilerine insan verildi. Seslenmiş sanıldı. Ne biliyorsunuz? Şu anda düşününcül halkının %99'u Müslüman olan Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı'nın İslam'a göre kıldığı nikah seferli mi değil mi? Vallahi geçersiz. Ya Allah'ın ayetleri geçersiz olur mu? Yetmiş adı geçersiz zaten haberin yok mu? Hadi kalsın, hadi kırsın, hadi dönümü doğru katayım. Hadi yanmasın Müslümanları, kafirleri, Hristiyanlara. Vallahi üç büyük Müslüman birleşti. Kırklar, Ruslar, Rumlar. İki de birleşti, üç yıllardır. Kıtalaka azlanlara. Neyle gidiyorsun kıtalaka? Yok hocam biz askerlerimizi Zekimler'e çağırırız, cepheye götürürüz. Nasıl götürürsün? Zekimden ne adam eline gider mi? Hayır lan. Hocaları çağıracaksın. Gel ey hoca efendi, şu askerleri şehadete, gazaya, hayata, cihada götür diyeceksin. Bilal Ersa'yı sayıramasın, dayanlı, dayanlı. Senin serserin bir sarkıcı, kalbini tutmuş, sarkan mı ne? Yeter yine bu, gençlerin ilahı diyor. Vallahi, hücudun dinledin. Gençlerin ilahı diyor, görüyor musunuz? Şu şerefsiz, televizyoncular. Gençlerin ilahı mı? Görünün savaş patlasın da neyle gidiyorsun, neyle gidiyorsun. Bakın Kürtlerin Sırbistan'da, Kürtlerin önünde papazlar var. Rusların önünde vallahi Ortodoks papazlar var. Rumların önünde kim var? Rumların Rum. Hepsinin taksitle papaz var. Ama Müslüman Kürtler önünde ne hoca var, ne İslam var, ne bir Müslüman var. Bosna'ya asker gönderdiler. verdiniz mi vermediniz mi? Makarayı yaptılar. Beskara 1500 asker hesaplara bin. O Beskara asker gönderme töreninde iki tane hoca var mıydı yok muydu? Vay size, vay size. Görüyor musun ama? Amerikalılara bakın. Vallahi Amerikan ordusu nereye inerse oraya evvela kimse kabrı, evvela kilise kabrı kuruluyor. Doğru mu yanlış mı? Mümkün değil mi diyor? İtalyan ordusu nereye giderse evvela kiliseyi ve kilise papazını ortaya koyuyor. Niye hani bizim dinimiz, hani bizim hocalarımız, niye Bosna'ya asker gönderirken, niye Diyanet İşleri Başkanı yoktu, kimsin Kur'an-ı Kerim okunmadı? Müslüman'a ne kaçırmaya alırsın ya? Kutluğunuz millet vekilinin anasını ayırsın. Vallahi sizin şekilden de sizin millet vekili. 80 milyon net maaş alıyorlar. Sizin kutluyorsunlar. Sizin ulan Mustafa'nın adamları. Sizin, sizin, sizin. Kendine çekin ve millet vekilleri de. Kıyımda katlayın, kasabaya katlayın. Durun be, kutmayın be. Ne tutuyorsunuz ya? Siz taşsınız. Kıyın, çıkın, hesap verin. Millet vekili, milletin hizmetçisin. Milletin başında bela değildir. Kendinde değil, hepsine değildir. Ama sen susarsan, o da üstüne susar. Allah-u Teala cümlemizin kavresi inşallah. Camide Allah'a, caddede, karşıda, pazarda, başkasına itaat eden adam, iki tane ilah edilir. Makayet okuyor. Efendim caddede başka, camide başka. Karşıda başka, camide başka. O başka şey, bu başka şey. Demek, şu demek, o başka Allah, bu başka Allah. Artık senin bu lafları yemeyelim. Bu sözleri yemeyelim, yutmayalım, biz yutmayalım. Akıllı, izanlı, imanlı olalım. Layıksız kelimesini işittiğiniz zaman kıttın, kıttın. Nefret edin. Kıttınız kaçın. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyen adam, şu Kur'an'ı öter etseyiyorum, vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Yapmayın Müslümanlar, biz Müslümanız. Müslüman kalmaya mecburuz, Müslüman ölmeye mecburuz. Kafir olarak ölmek mümkün değil, ebedi cehennemde kalmak mümkün değil, korkunç bir şey. Dinletemezsiniz, buna razı olamazsınız, bunu isteyemezsiniz. Bir mum ateşinde, bir mumla, mum dediğiniz nedir yani, bir mumun ateşinde şehadet parmağınızı kaç dakika tutabilirsiniz, bir izlemesin. Nasıl ebedi cehennemde ateş yakalayacaksınız? Hiçbir düşünmüyorsunuz. Efela tefekkerun. Hiçbir düşünmüyorsunuz. Efela tefekkerun. Hiçbir düşünmüyorsunuz ya. Hiçbir düşünmüyorsunuz ya. Ayet-i Kerime çok yüksüz. Devam etmesi lazım. Bitiremedi. Zaman bitti, ayet bitmedi. Zaten ne nedir? Kale aman zaman verirse. Kırkat, rıkkat, kudret verirse. İnşallah Teala bu ayete devam etmek üzere hatta hala cümlemizi rızasına, rahmetine, Kur'an'ın ahkamına nail eylesin inşallah. Etrafımızdaki düşmanları yurdumuzda, bölgemizde, dünyamızda, alem-i İslam'ın bölgelerinde, evlerimize, köylerimize, yurtlarımıza, yuvalarımıza tuzaklar, belalar, savaşlar, terörler, anarşiler hazırlayan ehl-i sütlü kahri perişan olasın inşallah. Yeniden sahlanıp, canlanıp Kur'an'la hayata, dünyaya, Orta Doğu'ya, Asya'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya Müslümanları Rabbim hakim olasın inşallah. Kardeşler çıkarken canına da yardımcı olmayı unutmayın. Allah verdiklerinizin karşılığını cennet olasın. Lillahi Teala'l Fatiha. الحمد لله الذي تغفر الذين في المسلمين قال الله تعالى في مسلم الكتاب الكريم وعند الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال الله العظيم في آخر الآية. وكلا بسم الله. بلاد هنجا جوان غزانة قرآن الكريم حضرته وكلا حتى نباطته. Bir yan önce Kur'an-ı Kerim'in kıymetini ileri giden İngilizce. Hilafet kaldırıldığı zaman İngiliz parlamentosunda notlar kamerasındaki parlamenter Kur'an-ı Kerim'i elmalıkları bağırıyordu. İnsan aleminden hilafeti tutup attı. Attık ama bir insan alemi bildik ve yetkili bir halinde. Eğer biz bütün Kur'an-ı Kerim'i onların yerinden alıp da yerlere katamazsa İslam alemini söylemeyiz diye böyle bir sefis getirdi. Ve bununla yetinmeyen İngiltere ve İngiliz hükümeti Kalaal İslam ve Nefar altında İslam müstemmeli ümmeti kurdu. Kuvayi Milliye ortaya çıktığı zaman Anadolu'dan çıkan İslam yurtlarını dağıtmak için kendi hilelerini ortaya geçti. Ve şimdiye kadar hiç kimse de başarılı olamayan İngiliz bir zamanları Ferit Hüseyin ve